من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبت القواعد. للاستفهام أدوات أخرى. للاستفهام استفهام için vardır. Ne vardır? Edevatün edatlar vardır ki uhra başka edatlar da vardır. O edatlar ki gayrul hemzeti ve hel. Hemzenin ve helin dışında başka edatlar da vardır. Vehiye o edatlar nedir? Men, mendir. Bir tanesi men. Ve yutlebu biha bu men vasıtasıyla talep edilir, istenilir. Ta'yinul ukala'i. Ukala'nın yani akıllı kimselerin belirlenmesi istenir. Men ihtatta el kahirete. Kahire'yi proje olarak yapan, Kahire'yi inşa eden, ortaya koyan, tamam mı? Kimdir? Tamam. Men kim? İhtatta. Ortaya koydu, yaptı, inşa etti. El kahirete, kahireyi. Ma, ikincisi ma. Ve yutlebu biha, onunla talep edilir. Ma ile şerhul ismi, ismin açıklanması. Mesela bilmediğim bir kelime geçiyor. El asced diyor adam. El asced. Mel ascedü. Ascet nedir? Yani ascet ismi ne? Adam diyor. El-zeheb. Zehebdir. Mel lüceynu. Lüceyn ne? El-fiddatü. Fiddat. Gadanfer. Mel gadanfer? El-esed. Aslan. Tamam. Evveta hakikatül müsemma. O isimle isimlendirilenin hakikati talep edilir. Mel insanu. İnsan nedir? Yani ma hakikatül insan. İnsanın hakikatine cevap veriyor. Diyor ki el hayvanun natiku. El hayvanu en natiku. Konuşan canlıdır. Meta. Ve yutlebu biha meta ile talep edilir. Te'yinü zamani zamanın belirlenmesi. Madiyen kâne ev müstakbelen. Geçmiş zaman da olabilir. Gelecek zaman da olabilir. Meta tevella. Meta tevella el hilafete umeru. Meta tevella. Ne zaman üstlendi? El hilafete. Halifeliği ne zaman üstlendi? Kim? Umeru. Hazreti Ömer halifeliği ne zaman üstlendi? Müstakbel oluyor. Meta ya'udu. Meta ya'udu. El müsafirun. Sözlü bir getirsin. Meta ya'udu. Ne zaman dönecek? Meta ya'udu. Ne zaman dönecek? El müsafirun. Yolcular ne zaman dönecek? Burada da şimdi müstakbel zaman belirlenmesi isteniyor. Gelecek zaman. Yolcular dönme işini ne zaman yapacaklar? Eyyane ve yutlebu biha onunla da talep edilir. Ta'yinu zemani ama el müstakbeli hassaten. Hassaten sadece gelecek zamanın belirlenmesi. Eyyane ne zaman olacak? Tamam ve tekünü ve eyyane kelimesi olur yani kullanılır. Nerede kullanılıyor? Fi mevdi'i tehvil. Korkunç şeylerde, büyük şeyler. Küçük basit şeylerin sorgulanmasında değil. Büyük şeyler böyle Hevli olan, tamam mı? Dehşete kapılacak büyük şeylerin sorgusunda eyyâne kullanılır. Basit şeylerin sorulması da eyyâne kullanılır. Meta sorulur. Meta ile. Ama büyük bir olayın soruşturulması oldu mu o zaman eyyâne kullanılır. Bak. Yes'elu eyyâne yevmul kıyâme. Eyyâne yevmul kıyâme. Kıyametin kopması, kıyamet günü ne zaman olacak? Büyük bir olay yani. Basit bir olay değil. Evet. Keyfe ve yutlebu biha, onunla talep edilir. Ne talep edilir? Ta'yinul hali. Halin belirlenmesi. Tamam. Halin belirlenmesi onunla söylüyor. Keyfe citum. Nasıl geldiniz? Maşiyen, emrakiben değil mi? Keyfe citum. Hali belirliyor. Belirlemek için. Keyfeci. Nasıl? Gelme işini nasıl yaptınız? Eyyun. Eyyun. Ve yutlebu biha ta'yinul mekani. Mekanın ta'yini. Eyyun değil ki. Ey nedir? Eyne. Bu yanlış. Eyne. Eyne olacak o. Eyne ve yutlebu biha, eyne ile talep edilir. Ne talep edilir? Ta'yinul mekani. Eyne. Eyne dicletü vel furatü. Furat, Dicle. Nerede? Enna ve teti, gelir. Bu enna kullanılır yani. Lime'anin iddetin. Birçok manaya geliyor. Fetekûnü enna olur, bir mana keyfe. Keyfe manasına olur. Tamam mı? Enna keyfe. Keyfe tesûdül aşîratü ve ebnâuha mütehâzilûn. Enna yani keyfe manasına. Nasıl tesûdül aşîratü, bir aşiret nasıl efendi olabilir ki? Ve ebnâuha, o aşiretin adamları, mütehâzilûn, düşük kimseler. Yani hezele, düşük. Basit insanlarken o aşiret nasıl egemen olabilir ki? Olamaz. Enne keyfe manasındadır. Ve bimana mineyne, mineyne manasına da olur. Mineyne manasına gelir. Enne leki hâdâ. Enna leki hâzâ, mineyne leki hâzâ. Ya Meryem, bunlar sana nereden geliyor? Enna leki, kâlet hüve min indillah. Dedi ki Allah kadar. Ve bir mana meta, meta manasında oluyor. Meta. Enna yahduru el gâibûn. Enna yahduru, enna, yani meta, yahduru el gâibûn. Olmayan kişiler ne zaman gelecekler? Meta manasında. Kem ve yutlebu biha ta'yinul adedi. Onunla sayının belirlenmesi istenir. Evet. Kem cündiyen fil ketibeti. Bölükte kaç asker var? Kem cündiyen. Kaç asker var? Fil ketibe. Ketibe. Bölük. Eyyü. Eyyü eyyün. Eyyün. Ve yutlebu biha ta'yinu ehadil müteşarikeyni. İki ortak. Bak orası da yanlış hareket yapmış. Ehadil müteşarikeyni. İki ortaktan bir tanesinin belirlenmesi. Ta'yinu ehadil müteşarikeyni. Hareketi yanlış bunun. Dikkat et. İki ortaktan bir tanesinin belirlenmesi. O mu o mu yani? Fi emrin. Bir işteki ye'ummuhuma. Her ikisine şamildir. Her ikisine şamil olan. Eyyül ehaveyni. Eyyül ehaveyni. İki kardeşten hangisi? Ekberu sinne. Yaş bakımından büyüktür. O da kardeş, o da kardeş. Kardeşliği ikisi ortaktır. Yaş cihetiyle hangisi daha büyüktür? Tamam mı? her ikisine şamil olan bir işte ortak, ikisi de kardeştirler ama bir tanesinin belirlenmesi isteniyor. Yani ikisi kardeştir ama yaşı hangisinin daha büyüktür? Tamam mı? Hangisidir o? Ve yüz elu biha, o bizim şey var diye küçük belagat kitabı. Evet. Getirsene. Ve yüz elu biha, onunla sorulur eyyüyle. Ani zamani, zamandan sorulur. Vel hali, halden sorulur. Vel adedi, adetten sorulur. Vel akili, akilden. Değil mi? Akilden sorulur. Ve gayril akili, gayri akile sorulur. Eyyü alim, hangi alim? Böyle demiştim ama neyse. Evet. Eyyül ehaveyni ekberu. Türkçe olan mı? Evet, şu kadar. Şu kadar olan mı? He he. Vel akili. Bak oradaki şeyde, harekede. Vel akili ve gayril akili. Ala hasebi ma tudafu ileyhi. Eyyü neye muzaf olduysa ona göre. Tamam mı? Ala hasebi ma tudafu ileyhi. Nereye muzaf olursa ona göre. Tamam. Hocam bu sayfadan yapışık değil ama da. Eyyül feriqeyni hayrun makame. Eyyül feriqeyni. İki fırkadan hangisi? O da fırka, o da fırka. İki grup var. O iki gruptan hangisi? O mu, o mu? Hayrun makame. Makam bakımından daha hayırlı olan hangisidir? Şimdi eyyü nereye muzaf olursa ona göre ne yapılır? Cevap verilir. Diyor ki ve yüselu biha, eyyüyle sual edilir. Aniz zamani, zamandan. Vel hali, halden. Yani keyfi manasına olur. Vel adedi, adetten kem manasına. Vel akili, men. Ve gayril akili, ma. Tabi neye göre? Ala hasebi ma tudafu eyyü. Eyyünün muzaf olduğuna göre. İli. Nereye muzaf olduysa ona göre. Tamam mı? Zamana muzaf olur. Hangi gün? Hal manasına gelir mesela. Adede. Akıl, gayri akıl. Hadi muzafı ile ismi neyse ona göre ona sual edilir. Cemi'ul edevati, edatların tamamı. El mütekaddimeti, geçen edatların tamamı. Yutlebu biha, bunlarla talep edilen nedir? Et tasavvuru, tasavvurdur. Yani bunlar tasavvur taleptir yani. Tasdik değil, nisbet sorulmuyor bunlara. Ve lidalike yekunul cevabu ma'aha, bunlarla beraber olan cevap bi ta'yinil mes'uli anhu, kendisinden sual edilenin belirlenmesiyle. Mesela diyecek ki men ihtatta el kahirete, kahirenin planını kim çizdi? Men ihtatta el kahire, hutta plan demek, proje. Men ihtatta el kahirete, kahireyi proje eden, Kahire'nin inşasını şekillendiren, Kahire'yi projelendiren kimdir? Diyeceksin Ahmed'i, Mehmed'i, Muhammed'i, neyse o. Değil mi? Men hafera tur'ate Süveys. Süveys kanalı var ya. Hı hı. Onu kim kazdı? Kim kazdı onu? Adamın ismini söyleyeceksin yani, değil mi? Mel kera, mel israfu. Kera nedir? Keranın ne olduğu soruluyor. Kera nedir? Diyecek ki el kera huve nevmu. Uykudur. Mel asjedu huve zehebu. Mellüceynu huve el fidda. Değil mi? Meta tevellel hilafete Umaru. Yes'elu eyyâne yevmul kıyâme. Meta ya'udu el musafirun. Yes'elûneke anis sa'ati eyyâne mursâha. Onun demirlemesi ne zamandır? Ne zaman gelip çatacak? Kıyamet. Büyük bir iş. Peki. Bahse okuyalım. El bahs. El cümelu el mütekaddimetü cemî'uha istifhamiyetün. Hepsi istifham cümleleridir. Men, ma, meta, değil mi? Eyyâne. Bunlar hep nedir? İstifham edatlarıdır. Ve idâ teemmelte. Düşündüğün zaman da ney? Ma'aniye edevâtil istifhami hüne. Buradaki istifham edatlarının, kelimelerinin manalarını düşündüğün zaman da ra'eyte görürsün ki enne men lafzı yutlebu biha onunla talep ediliyor. Ta'yinul ukalâ'i akıllı kimselerin belirlenmesi. Projeyi çizen akıllı olması lazım. Proje çiziyor da değil mi? Evet. Süveyş kanalını kazan. O tür'adır ha. Tamam. Ve ennemâ mâ da tekün olur li gayril ukalâ'i. Gayri ukalâ. Akıllı olmayanlar içindir. Ve yutlebu biha o ma ile talep edilir taraten bazen şerhul ismi ismin açıklanması yani o ismin manası bilinmiyor onun açıklanması istenir kema idâ kulte dediğin zamanda mel kera fetücabu cevap verilir cevaplanır yani sen böyle söylediğin zaman fetücabu cevaplanırsın sana cevap olarak verilir. Bi ennehu ennevmu. Yani kera nevmdur. Uyku. Ve taraten yutlebu biha hakikatül müsemma. Müsemmanın hakikati. Gerçekliği öğrenilmek istenilir. Kema idâ kulte dediğin zaman mel israfu. Kardeş israf nedir? İsraf denen şeyin hakikati ne? Neye israf denir? Fetücabu cevap verilir. Sin sana cevap verilir yani. Cevaplanırsın sen. Neyle cevaplanırsın? Şunla. Bi ennehu tecavüzül haddi fin nefakati ve gayriha. Nefaka ve diğer harcamalarda sınırı aşmaktır. Ölçüyü aşmaya israf denir. Anladın? Hı hı. Ve vecette ve bulursun enne meta meta lafzı yutlebu biha onunla talep ediliyor. Ne talep ediliyor? Ta'yinüz zamani zamanın belirlenmesi madiyen em müstakbelen. Geçmiş zamanda olabilir. Gelecek zamanda olabilir. Meta tevella el hilafete Umar. Umar Hazreti Ömer halifeliği ne zaman üstlendi? Meta yaudu el musafir. Yolcular ne zaman dönecek? Ve eyyâne eyyâne lizzemânil müstakbeli hâsaten. Sadece gelecek zaman için kullanılıyor. Ve tekûnü olur fî mevdi'i tefhîmi ve tehvil. Büyük şeylerin sorgulanmasında, böyle korkunç şeylerin sorgulanmasında eyyâne kullanılır. Yes'elu soruyor. Eyyâne ne zaman olacak? Yevmul kıyamet. Kıyamet günü ne zaman kopacak? Yes'elûneke sana soruyorlar anis sa'ati. Kıyametten sana soruyorlar. Eyyâne mursâha o kıyametin gelip çatması, demirlemesi ne zamandır? Bunu sana soruyorlar. Ve hünâke edevâtün uhra başka edatlar da var burada. Lil istifham istifham için ki hiye. O da nedir? Keyfe ve eyne ve enna ve kem ve eyyün. Fekeyfe yutlebu biha onunla talep edilir ta'yinul hali halin belirlenmesi nahu keyfe citum keyfe citum nasıl geldiniz maşiye yaya ev dersin ki rakibe ve eyne eyne yutlebu biha onunla talep edilir ta'yinul mekani mekanın belirlenmesi nahu eyne dicletü vel furatu furat nerede dicle nerede diyeceksin ki fil arak. Oraktadır. Fi Türkiye. Türkiye'dir. Neredeyse. Ve enna enna tekûnü olur. Bir mana keyfe. Keyfe manasında olur. Nahu. Enna tesûdû el aşîratü ve ebnâuha mütehâzilûne. Enna keyfe. Nasıl? Tesûdû seyyid olur. Egemen olur. Efendi olur. El aşîratü. Bir aşiret. Bir topluluk. Nasıl egemen, üstün, efendi olabilir? Ve ebnâuha. Halbuki onun ebnası, çocukları, yani vatandaşları, adamları. Mütehâzilû. Hazele. Düşük. Adamları düşükken, değil mi? Kabilenin çocukları, basit insanlar, düşük insanlarken o kabile nasıl egemen olabilir? Adamların olması lazım, üstün olması lazım. Ve bi mana mineyne, mineyne manasına gelir. Enna, nahu. Enna lehum hâzel mâlu ve gad kânu fukarâe. Enna, nereden lehum onlara gelmiş hâzel mâlu? Bu mal onlara nereden gelmiş ya? Ve gad kânu fukarâe. Oysa ki onlar fakir kimseler. Onlar fakir kimseler iken bu kadar mal onlara nereden gelmiş? Yani mineyne lehum hâzel mal. Bu mal onlara nereden geliyor? Mineyne nereden lehum onlar içindir hâzel mal? Bu mal nereden onlar için olmuş? Nasıl gelmiş bunlara bu mal? Ve gad kânu fukara. Değil mi? Zekeriya aleyhisselam ne yapıyordu? Meryem'in yanına giriyordu. Ne zaman girse yanında rızık buluyordu. Değil mi? Ne dedi? Kâle ya Meryem enna leki hâzâ. Enna leki hâzâ. Enna. Nereden? Leki hâzâ. Leki senin için hâzâ. Bu rızık sana nereden gelmiş? Min eyne leki hâzâ. Kâlet hüve min indillâh. Dedi ki bu min indillâh. Allah katındandır. Peki. Ve bi ma'na meta. Meta manasında olur. Enna. Nahvu. Enna. Yani meta. Yahduru ye'ti el gâibûn. Gâibler. Burada olmayanlar ne zaman gelecekler? Anlaşıldı. Ve kem kem yutlebu biha. Kem ile talep edilir. Ta'yinul adedi. Sayının belirlenmesi. Nahu. Kem cündiyen fil ketibeti. Bölükte kaç asker var? Ve emma eyyü eyyüye gelince fe yutlebu biha onunla talep edilir ta'yinu ehadil müteşarikeyni fi emrin ya'ummuhuma. Her ikisine şamil olan bir işte ortak olan iki şeyden birinin o mu o mu? Eyyül ehaveyni ekberu sinne. O iki kardeşten, kardeşlikte eşit olan, her ikisi de birbirinin kardeşinden, o iki kişiden hangisi temiz et, ayır? Ekberu sinne. Yaşı daha büyük olan hangisidir? Nahu. Eyyül ehaveyni ekberu sinne. Ve teka'u. Vakı olur. Eyyü kelimesi. Alez zemani. Zamana vakı olur. Eyyü zaman. Hangi zaman? Eyyü. Eyyü. Eyyü. Nasıl ki zamana muzaf oluyor? O zaman demek zamandan sual ediliyor demektir. Meta. Manasında oluyor yani. Tamam mı? Günlerden hangi gün? Mesela salı mı, çarşamba mı, perşembe mi? Hangi gündür? Vel mekani, mekana, mekana muzaf oldu mu? Ve mekandan sual edilir. Vel hali, hal. Hale de vakı olur. Vel akili ve gayril akili. Ala hasebi ma tuzafu ilih. Nereye muzaf olduysa oraya. Ve cemi'u hâzihil edevâti. Şu edatların tümü teati gelir. Littasavvuri leyse gayru. Ancak bunlar tasavvur için kullanılır. Müfredin bilgisi öğrenilir. Nisbet sorulmaz bunlarla. Görüyorsun. Zaten hep cevap da nedir? Ta'yinledir. Ve lidâlike yekûnül cevâbu ma'ahâ. Bu istifam edatlarıyla beraber sorulduğundaki cevap olur. Neyle olur? Bi ta'yinil mes'ûli anhu. Sual edilenin belirlenmesiyle olur. Tamam. Hı hı. Sual edilen şey ne yapılacak? Belirlenecek. Evet. Şimdi geldik istifham edatlarının diğer manalarına. Onu da Yani okuyalım. Bir de nemuzeçleri şey yaparsınız. Anlarsınız.